złotych, a w 40 ratach tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Były głosy o obniżce stóp procentowych jeszcze w lipcu. Szef NBP zabrał głos po posiedzeniu RPP. Liderzy koalicji rządzącej zapewniają, że ma się ona dobrze. O poranku spotkali się, żeby dyskutować o wspólnej przyszłości. Powinien przestać jęczeć. Ukraiński MSZ w komunikacie jednoznacznie odnosi się do narzekań Putina na ukraińskie ataki w głębi Rosji. Rada Polityki Pieniężnej zastanawia się nad przyszłością stóp procentowych. Szef NBP Adam Glapiński zabrał głos po posiedzeniu. Powiedział, że część członków RPP była skłonna myśleć o obniżkach w lipcu, a część wskazywała na jesień, mówiąc, że niezbędny jest projekt budżetu i kształt cen energii. Nową informacją jest też ogłoszenie przez URE, Urząd Regulacji Energetyki, nowych taryf na sprzedaż gazu od lipca, co prawdopodobnie obniży ścieżkę inflacji w kolejnych miesiącach. W efekcie aktualne prognozy sugerują, że w trzecim kwartale tego roku dynamika cen może spaść w pobliże 3%. Przypomnijmy, według wstępnych wyliczeń w maju wzrost cen utrzymał się na poziomie 4,1%. Wczoraj stopy procentowe utrzymano na niezmienionym poziomie. Główna wynosi teraz 5,25%. Koalicja rządowa ma się dobrze, zapewniają liderzy partii, które ją tworzą. Mówią o sukcesach rządu, ale także o tym, że być może szwankowała komunikacja zarówno wewnątrz koalicji, jak i z Polakami. Dlatego zapowiadają cykliczne spotkania we własnym gronie oraz lepszą politykę informacyjną. Takie są wnioski z porannego spotkania liderów. Po pierwsze, liderzy koalicji będą się cyklicznie spotykać, żeby wyeliminować takie pytania w stylu, jak mówił Szymon Hołownia, kiedy państwo po raz ostatni ze sobą rozmawiali. Spotkania mają się odbywać często. Zmieni się także polityka informacyjna rządu. Rzecznik rządu ma zostać powołany. Powstanie też ta mała koalicja, rada koalicji, jakkolwiek byśmy ją nazywali, żeby uzgadniać najważniejsze rzeczy. Liderzy partii koalicyjnych nie zgodzili się z zarzutami, że rząd nic nie robi. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że gabinet Donalda Tuska ciężko pracuje. Podkreślał, że za rządów obecnej koalicji przyjęto 138 ustaw i to trzeci najlepszy wynik po 89 roku. Włodzimierz Czarzasty z Lewicy przyznał jednak, że być może za mało się o tym mówiło. Dobra, może byliśmy do tej pory niewspójni, może nie mieliśmy spójnej komunikacji. Współkoalicjanci zapewniają, że znaleźli wspólny mianownik. Co więcej, tekst wystąpienia szefa rządu, które wygłosi 11 czerwca przy okazji głosowania nad wotum zaufania, ma być skonsultowany z koalicjantami. Sylwia Białek, Polskie Radio. Putin powinien przestać jęczeć z powodu ukraińskich uderzeń w jego samoloty i zamiast tego zgodzić się przynajmniej na 30-dniowe zawieszenie broni. Takie słowa znalazły się w komunikacie ukraińskiego MSZ-u. Wczoraj Putin powiedział, że Ukraina zaczęła organizować akty terroru w Rosji i wykluczył spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraińskie media zauważają, że dyktator w żaden sposób nie skomentował dotąd ataku na lotniska wojskowe, w których zniszczono lub uszkodzono ponad 40 rosyjskich samolotów. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Chin rozmawiali przez telefon. Chińska agencja Xinhua donosi, że rozmowa odbyła się z inicjatywy strony amerykańskiej. Nie ujawniono jednak szczegółów. Telefony zadzwoniły w czasie, kiedy Waszyngton i Pekin nie mogą się porozumieć w kwestii handlu i wiz studenckich. Zmieniamy teraz temat i sprawdzamy najbardziej oblegane kierunki na studiach w Poznaniu. Popularnością cieszą się psychologia, weterynaria, a także dietetyka i biotechnologia. Co i dlaczego chcą studiować maturzyści w stolicy Wielkopolski? O to pytał Maciej Szefer. Na pewną i dobrze płatną pracę mogą liczyć absolwenci ekoenergetyki, inżynierii ochrony klimatu czy projektowania żywności. To zupełnie nowe kierunki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, których uruchomienie wymusiły potrzeby rynku pracy, wskazuje Iwona Cieślik. Rzeczniczka uczelni wyjaśnia, że niemal pewne jest znalezienie pracy po ukończeniu takiego kierunku jak technologia drewna. Można liznąć tej nowoczesności tak, żeby wejść na rynek pracy niezaskoczony tym, że widzimy nową technologię, wręcz przeciwnie, może taką nową technologię wręcz do jakiegoś zakładu pracy przynieść. Odpowiedzią na potrzeby rynku pracy są nowe kierunki, takie jak geoanglistyka, niderlandystyka czy chemia, ale na studiach zaocznych, mówi Przemysław Stanula z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Mamy też takie mniejsze kierunki, które co roku mają bardzo wysoką liczbę kandydatów na jedno miejsce, to na przykład filologia koreańska czy filologie skandynawskie. Na najbardziej obleganych kierunkach na UAM-ie o jedno miejsce ubiega się ponad 20 osób. Maciej Szefer, Polskie Radio. Szwedzka aktywistka klimatyczna ruszyła na pomoc mieszkańcom Strefy Gazy. Greta Thunberg jest na pokładzie żaglowca, którego załoga zamierza przełamać morską blokadę palestyńskiej enklawy i dostarczyć pomoc humanitarną. We are counting on you. Liczymy na to, że dzięki nam więcej ludzi zacznie mówić o tragedii Strefy Gazy. Tu chodzi o ochronę ludności cywilnej, o poszanowanie praw człowieka, o to, aby stanąć po właściwej stronie historii. And to stand on the right side of history. W przeszłości tego typu akcje kończyły się poważnymi, a nawet tragicznymi incydentami. Więcej o tej wyprawie powiemy w Zapraszamy do Trójki po 16.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16, sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. No i chyba tylko jeden temat dzisiaj w sporcie, co? Czyli Iga. No, na szczęście nie jeden, ale faktycznie to, co się dzieje... Dzień dobry, od tego zacznę. Co się dzieje na korcie Filipa Chartiera w Paryżu, to prawdziwy thriller. Trwa półfinał wielkoszlemowego French Open. Iga Świątek kontra Aryna Sabalenka. Zaczęło się od dwóch przełamań i stanu 0-3 dla aktualnej liderki rankingu WTA. Świątek odłamała rywal, ale następnie znów przegrała własne podanie i zrobiło się 1-4. Czterokrotna triumfatorka jednak odrabia skutecznie straty. Było 5-4, teraz jest 5-5, no i 30-0 podaje Iga. Wielkie emocje. Wydawałoby się, odwieczne rywalki grają po raz 13. Bilans korzystniejszy ma Świątek, która wygrała 8 meczów, w tym na mączce ma bilans 5-1. A co polska tenisistka mówiła przed tym meczem? Ogólnie charakterystyka tenisa z obydwu stron się nie zmienia, ale myślę, że są jakieś aspekty, które poprawiłyśmy po prostu i które, nie wiem, mogą przynieść jedną albo dwie więcej wygranych piłek, ale to nie są takie, myślę, zmiany ogromne, więc ciężko porównać, jakby mam robotę do zrobienia. Decydują niuanse. Po nich zagrają Coco Gauff z sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa, francuską Loïs Boisson. A teraz siatkówka. Polki wygrały drugi mecz w Lidze Narodów. W Pekinie biało-czerwone rozprawiły się z Chinkami. Przypomnę, w sobotę zagrają jeszcze z Turcją, a w niedzielę z Belgią. 11 czerwca rozpocznie się Liga Narodów Mężczyzn. Trener Nikola Grbić do Chin zabierze Jana Firleja i Łukasza Kozuba. To na rozegraniu. W ataku szanse dostają Kevin Sasak, Aleksiej Nasewicz. Na środku Mateusz Poręba, Szymon Jakubiszak, Jakub Nowak i Jordan Zaleszczyk, a na przyjęciu Rafał Szymura, Michał Gierżot i Artur Szalpuk. Na libero trzech zawodników: Mateusz Szczunkiewicz, Kuba Hawryluk i Maksymilian Granieczny. I jeszcze tak naprawdę bardzo smutna informacja siatkarska. Polada poinformowała, że próbka B Mikołaja Sawickiego również dała wynik pozytywny. U zawodnika mistrza Polski Bogdanki Luka Lublin wykryto zakazany stymulant modafinil. Zawodnik jest tymczasowo zawieszony, grożą mu nawet 4 lata dyskwalifikacji. W sporcie za godzinę będzie o dzisiejszym wieczornym piłkarskim meczu Ligi Narodów. Hiszpania zagra z Francją 40-15. Sabalenka bliska przełamania Igi Świątek. Przypomnę, jest 5-5 w pierwszym secie. A w pogodzie Morze Norweskie nasyła na nas niż. Dziś na południu 30-stopniowe upały, a przed nami tropikalne noce. Mamy ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, którym lokalnie mogą towarzyszyć opady deszczu i gradu. Będą one obowiązywać wszędzie, z wyjątkiem województwa dolnośląskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega także przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Pralka Bosch 8 kg. Speed Perfect. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. A w 40 ratach tylko 43 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W czwartek, 5 czerwca, dzień dobry mówią Elżbieta Malinowska, Daniel 22 i 7 Trójek Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Wraz z reporterami redakcji aktualności przygotowaliśmy dla Państwa 3 godziny pełne ciekawych i ważnych tematów. Początek audycji zdominują kobiety. Już za chwilę Karolina Gonet opowie o wyniku swoich badań, a zbadała temat imperatorki, która wraz z organizacjami kobiecymi chce założyć partię. Czy Polska potrzebuje silnej partii kobiet? Dziewczyny, dzwońcie i mówcie. czy chcecie mieć taką właśnie swoją reprezentację. Paweł Turski zaś opowie Państwu o potencjalnie nowym rodzaju sztuki. Otóż pracownice seksualne w Niemczech chcą uznania ich profesji za artyzm. Warto słuchać Trójki i można wtedy robić, co się chce, na przykład nie prasować. Dziś można szczególnie nie prasować. Okaże się to wszystko po 18. Można też dzwonić do nas z odpowiedzią na pytanie, czy polskie kobiety potrzebują swojej partii? 22 i 7 trójek. Zapraszam. Czternaście minut po godzinie 16:00 zaczęliśmy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki parytetowo Eltonem Johnem i Kiki D. A teraz przed nami następne tematy. I wchodzi do studia Karolina w koralach czerwonych. Cześć Karolina. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, wchodzisz po to, żeby opowiedzieć, czy w Polsce brakuje partii kobiecych. W ostatnich wyborach prezydenckich wystartowały dwie kandydatki, Joanna Senyszyn i Magdalena Biejat. Obie oczywiście zaistniały w mediach, ale nie przełożyło się to na wynik wyborczy. No i teraz temat wraca, bo Joanna Senyszyn wystąpiła z propozycją powołania własnego ugrupowania. No więc brakuje w Polsce tych silnych partii kobiecych? Czy to jest od tak po prostu pokłosie fejmu z kampanii wyborczej? Jak usłyszałam to bardzo złożone pytanie, pani Senyszyn na Instagramie ogłosiła, że chce budować ogólnopolski ruch społeczno-polityczny, obecnie pod roboczą nazwą, bardzo muzyczną i dźwięczną, Czerwone Korale Senyszyn. Pani profesor nie mówi o partii wyłącznie dla kobiet, podkreśla, że my kobiety jesteśmy różne, mamy różne poglądy, różne wizje przyszłości, a ponieważ partia to jest twór stricte polityczny, musi skupiać wokół siebie ludzi o podobnym spojrzeniu na świat, niezależnie od płci. Dlatego postuluje parytet. Porówno. Połowa kobiet, połowa mężczyzn w rządzie. Tak mówią badania socjologiczne. Musi być danej grupy przynajmniej 30%, żeby miała wpływ na cokolwiek. Na przykład kobiet w polskim Sejmie jest chyba 29,7%. No i to wyjaśnia, dlaczego nie mają żadnego wpływu na nic. No ale równolegle ogólnopolski strajk kobiet rozpoczął publiczną debatę ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych. Pytanie było takie, czy strajk powinien przekształcić się w partię i pójść na zwarcie z PiS i Konfederacją, czy raczej pozostać ruchem protestu o silnym politycznym charakterze? Popatrzmy na skład rządu. Panie dostały miłe, miękkie resorty. Pracę, kulturę, no zdrowie, bo tego nikt nie chciał, edukację. Natomiast to, gdzie tam są poważne sprawy, to są oczywiście panowie, no ręce opadają. Mówiła oczywiście Marta Lempart, liderka ogólnopolskiego strajku kobiet, którą zapytałam także, jaka powinna być partia, która miałaby szansę zwyciężyć w przyszłości z Konfederacją. Tylko partia, która jest w stanie rozmawiać z wyborcami, wyborczyniami, których państwo teraz pozbawia godności i pozostawia samych sobie, jest w stanie się zmierzyć z Konfederacją. Ma język prawdziwy, a nie okrągły. Tylko partia, która jest oparta na ludziach, którzy różne rzeczy w życiu przeszli, jest w stanie się zmierzyć z Konfederacją. Na pewno nie te tłuste koty z obecnej klasy politycznej. Ci to kompletnie nie mają szans. Profesor Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, zauważa za to, że inicjatywa chociażby pani Joanny Senyszyn może mieć potencjał, ale raczej nie w formule partii politycznej, tylko bardziej stowarzyszenia. Stowarzyszenia, które miałoby za zadanie wzmacniać świadomość obywatelską, pokazywać, jakie procesy dzisiaj są kluczowe dla kobiet, żeby tworzyć taką nową narrację, opiekować się kobietami, pokazywać ich idee, priorytety. Potrzebna jest aktywność w istniejących partiach politycznych. No to, że temat politycznej reprezentacji kobiet wraca, to wcale nie dziwi, ale czy rzeczywiście kobietom w Polsce jest potrzebna taka kobieca partia? Fascynują mnie kobiety, które są silnymi przedstawicielkami naszej płci. Taka zdecydowana grupa kobieca, nie taka, gdzie za nią stoją również mężczyźni, tylko właśnie wspierana przez kobiety. Powinny być oddolne inicjatywy. W rządzie na pewno znajdą się osoby, które będą reagowały, ale najpierw trzeba w jakiś sposób wnioskować i pokazać, co my potrzebujemy. No i teraz jaka jest sytuacja na dziś? Z jednej strony mamy potencjalne czerwone korale Senyszyn, projekt, który chce łączyć i budować Polskę sprawiedliwą i równą. To był cytat. A z drugiej ruch społeczny, który już raz poruszył setki tysięcy ludzi, nie tylko kobiet, i dziś zastanawia się, czy wejść do gry politycznej na pełnych zasadach? Bardzo ważne właśnie powiedziałaś, że się zastanawia, tak? Dalej trwają właśnie tutaj te rozważania i uważnie czytają komentarze obserwatorów. Strajk kobiet, niezależnie od wybranej formy, czy to będzie partia, czy ruch, czy stowarzyszenie, na pewno zapowiada dalszą walkę o prawo obywatelskie i składanie projektów różnych ustaw. Na pewno jeszcze usłyszymy także o pani profesor Senyszyn. Ona także nie chce zamilknąć. No i mam nadzieję, że ten głos kobiet będzie głośno słyszalny. I z taką nadzieją dziękuję ci. Karolina Gonet mówiła państwu o nowych pomysłach na polskiej scenie politycznej. Pytanie do państwa. Czy my kobiety w Polsce potrzebujemy swojej własnej, silnej partii kobiecej? A może stowarzyszenia wystarczą? Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki 20 minut po godzinie 16. Take Me Back, zespół Haim, to są trzy siostry z Los Angeles, proszę Państwa, i to jest nasza piosenka dnia. Krytycy porównują ich brzmienie do Fleetwood Mac i myślę, że to jest coś, na czym będziemy się dzisiaj opierać. Będziemy szukać dobrych skojarzeń i dobrych porównań, bo Darek przyszedł teraz do studia z niedobrymi informacjami. Daro. No był wątek dobry, bo Iga z 0-3 wybroniła się na 6-6, więc było bardzo blisko w meczu z Aryną Sabalenką. To jest półfinał Rolanda Garrosa, więc stawka wielka. Iga gra o piąte zwycięstwo w tymże turnieju. No ale doszło do tiebreaka, a w nim Iga nie miała już zbyt wiele do powiedzenia. 1-7, więc no, teraz już Iga nic nie może, a musi wygrać dwa kolejne sety, jeśli myśli o finale. No a myślisz, że da radę? Oczywiście. No ja dobrze. Jestem kibicem. Ściskamy kciuki, my wszyscy. Nie wiem, jak poprowadzę dalej audycję. Będę po prostu zapamiętywać rzeczy i nie będę robić notatek, bo paluchy ściśnięte i koniec, więc państwo też mogą oczywiście trzymać palce za Igę i oczywiście słuchać Trójki, no bo można słuchać Trójki i robić, co się chce. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? Another page is turned on what you stand to see clearly. Now,

i wszystkie produkty marki Ludwig w promocji drugi 60% taniej. Oferty ważne do 7 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Świętuj z nami 130-lecie Skody wyjątkową ofertą. Skoda Kamiq w leasingu już od 628 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Sprawdź te i inne oferty promocyjne w salonach Skody. Skoda. Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. A zaczynamy od doniesień z Francji. Iga Świątek przegrała z Aryną Sabalenką w półfinale French Open. Mecz właśnie się zakończył, a więcej o tym powiemy w sporcie o 17. Sąd w Zielonej Górze przedłużył o 3 miesiące areszt wobec byłego wiceprezesa spółki Cinkciarz.pl Roberta G. W areszcie przebywa od prawie 3 miesięcy. Sąd uznał, że materiał dowodowy jest mocny. Pod koniec maja do aresztu trafiła też była główna księgowa spółki. Osoby poszkodowane miały być wprowadzone w błąd przy zawieraniu umowy. W sumie miały stracić ponad 100 milionów złotych. Koniec bezcłowego handlu z Ukrainą. Obowiązywał on od ataku Rosji na ten kraj. Od dzisiaj Unia Europejska przywróciła cła na zboża, miód, jaja i drób. Eksperci podkreślają, że powrót ceł może oznaczać dla polskich rolników długo oczekiwaną stabilizację. Z drugiej strony władze Ukrainy nie obawiają się opłat. Wojska rosyjskie zniszczyły siedzibę Państwowej Administracji Obwodowej w Chersoniu na południu Ukrainy. Na zdjęciach udostępnionych przez regionalne władze widać, że zburzony został główny budynek. Ustalane są informacje na temat rannych, powiadomił szef wojskowych władz obwodowych. To był serwis Trójki. A teraz w Trójce Ekonomia, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Obawy przed inflacją hamują obniżki stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej nie chce w tym momencie zapowiadać, co dalej. Tak można by streścić wyjątkowo lapidarną konferencję szefa NBP i przewodniczącego Rady Adama Glapińskiego. Jak mówił, teraz inflacja spada, ale sygnałem ostrzegawczym są podwyżki płac i rozkręcająca się konsumpcja. Choć bieżąca inflacja trochę zmalała oraz pojawiły się informacje o prawdopodobnym spadku cen gazu w lipcu, to wzmocniły się fundamentalne czynniki mogące zwiększać presje inflacyjne w dłuższym okresie. W takiej sytuacji oraz biorąc pod uwagę dokonane w maju dostosowanie, Rada Polityki Pieniężnej po żywej dyskusji uznała, że obecnie uzasadnione jest utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Przypomnijmy, że miesiąc temu Rada obniżyła stopy o 50 punktów bazowych. Teraz podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5,25%. Około 25 milionów tyle osób złożyło deklarację podatkową za ubiegły rok. Informuje o tym Krajowa Administracja Skarbowa. Szef KAS Marcin Łoboda powiedział, że coraz więcej osób korzysta z elektronicznej formy rozliczania się z fiskusem. Spadek aż o 200 tysięcy deklaracji papierowej. I to jest trend, który byśmy chcieli zachować na przyszłe lata. Jeżeli porównamy sobie lata 2018 do 2024, czyli te 7 lat, to w podatnicy w pierwszym okresie składali 4 miliony deklaracji. Na dzień dzisiejszy mamy 24,8 łącznych deklaracji, w tym 23,6 deklaracji w formie elektronicznej. A dodajmy do tego jeszcze, że w zeszłym roku do podatników wróciło 22 miliardy złotych nadpłaty. Do tego przekazali 2 miliardy 300 milionów złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Kończymy klasycznie walutami i giełdą. Za franka płacimy teraz 4,56, za dolara 3,72, za euro 4,28, funt kosztuje już 5 zł i 9 groszy, a na giełdzie spadek o ponad 1,5%. Pofalowany front, chłodny zresztą, czyli jeszcze raz, pofalowany chłodny front. Chociaż kurczę, może ten chłod, czyli połączenie chłodny i front, ma to szansę jako neologizm. Muszę zapytać naszego speca od języka. No więc dobrze, pofalowany chłodny front atmosferyczny wędruje przez Polskę, dlatego mamy pogodę jak w bollywoodzkim filmie. Czasem słońce, czasem deszcz. W nocy to będzie głównie lało i wiało. Najmocniej na południu. 22 i 7 trójek zbieramy pań szczególnie komentarze w sprawie potencjalnej nowej partii dla kobiet. na temat tej partii kobiet, Czerwone Korale. Ta potencjalnie nowo stworzona partia powinna odrzucić zajmowanie się kwestiami światopoglądowymi, a skupić się na rzeczach takich bardzo pragmatycznych. A kobiety już wiedzą na jak. Jeżeli się nie pokłócą o kwestie światopoglądowe, to taka partia zajmująca się praktycznymi rzeczami z życia polskiej rodziny ma bardzo duże powodzenie. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki, a u nas kolejne aktualności. Greta Thunberg płynie do Strefy Gazy z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków. Artur mówił już o tym Państwu w serwisie, a my rozwijamy teraz temat w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Szwedzka aktywistka klimatyczna jest na pokładzie żaglowca, którego załoga chce przełamać morską blokadę palestyńskiej enklawy. W przeszłości tego typu przedsięwzięcia kończyły się poważnymi, a nawet tragicznymi incydentami. O szczegółach Michał Strzałkowski. Żaglowiec Madeline należy do organizacji pozarządowej o nazwie Flotilla Wolności, która od 15 lat próbuje dostarczać do Strefy Gazy pomoc humanitarną drogą morską. Izrael zablokował bowiem wybrzeża palestyńskiej enklawy, chcąc odciąć radykalny Hamas od możliwości sprowadzania broni statkami. O Flotylli Wolności najgłośniej było, gdy w 2010 roku na jeden z jej statków dokonali abordażu izraelscy komandosi. Uzbrojeni w pałki, noże i proce aktywiści stawili opór. Zginęło łącznie 9 z nich, głównie obywateli Turcji. W kolejnych latach także dochodziło do incydentów, choć już nie tak tragicznych. Ostatni z nich miał miejsce zaledwie w zeszłym miesiącu, gdy statek flotyli wolności został zaatakowany u wybrzeży strefy przez drona. Izrael jednak zaprzeczył, aby był to izraelski dron wojskowy. Teraz na pokład kolejnego statku flotyli wolności wsiadła także znana na całym świecie szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg. Jej obecność ma być swego rodzaju policją ubezpieczeniową dla załogi żaglowca Madlin oraz sposobem na nagłośnienie humanitarnego rejsu. Liczymy na to, że dzięki nam więcej ludzi zacznie mówić o tragedii Strefy Gazy. Tu chodzi o ochronę ludności cywilnej, o poszanowanie praw człowieka, o to, aby stanąć po właściwej stronie historii. Oprócz Grety Thunberg na pokładzie Madlin jest także francuska europosłanka o palestyńskich korzeniach Rima Hassan oraz irlandzki aktor Liam Cunningham, który najbardziej znany jest z występu w serialu Gra o Tron, w którym zagrał przemytnika morskiego, Ser Davosa. Oczywiście obawiamy się o swoje bezpieczeństwo. Nie wiemy, jak siły obronne Izraela zareagują na nasze przybycie, ale zapewniam, że choć mamy ze sobą rzeczy, jakich Izrael nie pozwala obecnie wwozić do Strefy Gazy, to są to tylko środki medyczne. Kule dla ludzi, którzy nie mogą chodzić, mleko w proszku i odżywki dla niemowląt, środki przeciwbólowe i antybiotyki. Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest tragiczna. Trwa wprowadzona przez Izrael blokada humanitarna palestyńskiej enklawy. W zeszłym tygodniu nieco ją poluzowano, ale dostarczana może być tylko żywność. Pomocą nie zajmuje się też już ONZ, ale powiązana z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi specjalna fundacja humanitarna dla Gazy. Jej działania budzą kontrowersje. Pomoc nie jest rozłożona do wszystkich potrzebujących, ale wystawiona w kilku punktach Strefy Gazy i kto pierwszy zdąży dobiec, ten bierze dużo. Kto się choć trochę spóźni, zostaje z niczym. Dochodzi więc do przypadków tratowania się ludzi na śmierć oraz do strzelanin. Raz ogień otworzyło też wojsko Izraela. Zginęło już dziesiątki ludzi. Rzecznik sekretarza generalnego ONZ Stefan Dujarric wezwał już władze Izraela, aby przywróciły stary system rozdzielania pomocy humanitarnej. Nowy system już nazywany jest śmiertelną pułapką. Ludzie są stłaczani w wąskich korytarzach między drutami kolczastymi. Dookoła są uzbrojeni najemnicy, którzy odpowiadają przed nie wiadomo kim. To jest bardzo niebezpieczne. Stary system rozdzielania pomocy miał swoje wady, ale ludzie idąc po żywność nie ryzykowali wtedy swoim życiem. Izrael jednak nie chce się wycofać z nowego systemu. Izraelska wiceminister spraw zagranicznych Sharon Haskell przekonuje, że wcześniej pomoc humanitarną przechwytywał Hamas, który rozdawał ją tylko swoim zwolennikom albo ją drogo sprzedawał, aby uzyskać pieniądze na zakup broni. Mówił Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. A u nas, proszę Państwa, teraz Billie Eilish w Trójce. Kto z Państwa był na koncercie w Krakowie? Podobno było wspaniale. Jeśli Państwo byli i zechcą się podzielić swoimi wrażeniami, to proszę dzwonić. Daniel chętnie odbierze taki telefon od Państwa. Chyba numeru nie muszę przypominać, prawda? Cause it was always you. A teraz zapraszamy do Trójki o potencjalnie nowym rodzaju sztuki. Są stygmatyzowani i dyskryminowani, mimo że obowiązujące w ich kraju przepisy są jednymi z najbardziej liberalnych na świecie. Mówię o niemieckich seksworkerkach i seksworkerach, którzy domagają się uznania ich profesji za sztukę. Wszystko po to, aby uzyskać pełnoprawne ubezpieczenie przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości. Dzisiaj, by świadczyć usługi seksualne za odrą, trzeba być zarejestrowanym. Według danych jednak tylko 1/4 seksworkerek i seksworkerów zgłosiła się do urzędu. Nietypowo, bo w ewangelickim kościele 12 apostołów pracowniczki seksualne ze związku Sex Worker Action Group przedstawiły projekt ustawy Prawo o równości, szacunku i prawach w pracy seksualnej. Ustawa o ochronie prostytutek z 2017 roku, która miała zagwarantować nam bezpieczeństwo, wymusiła na nas tylko rejestrację i doprowadziła do ciągłych kontroli policji i stygmatyzacji. Ta ustawa karze, nie chroni. Mówi stojąc przed pulpitem na mszał, ubrana w lateksowy czerwony top i różową kominiarkę Kerstin. Wtóruje jej 30-letnia Blade Aren. Chcemy zakończenia obowiązkowej rejestracji i żądamy całkowitej dekryminalizacji naszej pracy. Apelujemy, by zakończyć policyjne kontrole. Wszędzie. Dziś niemiecka policja w dzielnicach czerwonych latarni oraz przy drogach sprawdza, czy pracownicy seksualni są zarejestrowani. Przepisy nakładają na nas tylko obowiązki, nie dając nic w zamian, mówi niebinarna Filip Stażip. Jestem pracowniczką seksualną na pełen etat. Od 18 roku życia. Pracowałam legalnie i nielegalnie. Od 6 lat pracuję legalnie. Jestem zarejestrowana, odprowadzam składki. Mogę korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego. Ale nie mogę tego robić tak jak inni, bo spotyka mnie krytyka. W systemie widać, że moja praca to bycie prostytutką. Nikt nie traktuje mnie poważnie. Jestem dyskryminowana w publicznych instytucjach, takich jak banki, szpitale. Banki nie chcą udzielać pracownikom seksualnym mimo wykazywania dochodu kredytów. Kasy chorych żądają od nas nie tylko wyższych składek, lecz także corocznych badań, dodaje Blade Aren. Jeśli jesteś zarejestrowany, tak jak ja, musisz jeszcze co roku pójść do doradcy zdrowia psychicznego. To stygmatyzujące, bo tam słyszysz tylko moralizujące gadki. Trzeba z tym skończyć. Rozwiązaniem problemu byłoby umożliwienie rejestrowania się nam jako freelancerki. To byłoby dla nas dobre. Gwarantowałoby to bowiem seksworkerkom i seksworkerom względną anonimowość. Zakończyłoby dyskryminację, a także zapewniłoby ubezpieczenie zdrowotne. To wypłacane byłoby z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Artystów. Proponowana zmiana nie jest wielka, a zlikwidowałaby poważny problem, mówi dr Caroline Engel, kulturoznawczyni. Tu chodzi tylko o równość ludzi. Ta zmiana nie obraża, jak podnoszą artyści ich profesji wyuczonych umiejętności. Chodzi tylko i wyłącznie o zakończenie stygmatyzacji, bo ona jest niepotrzebna. Jeśli jednak chciałabym być złośliwa, to mogę powiedzieć, że to artyści krytykując ten pomysł obrażają seksworkerki, bo one pracują ciężko w porównaniu do nich, będących na etacie w teatrze, do którego nikt nie chodzi. Nie powiem jednak tego, bo każdy ma prawo do życia bez dyskryminacji. Choć z tym ostatnim zdaniem trudno się nie zgodzić, to szansa na przyjęcie przepisów przez Bundestag jest bardzo mała, bo za obywatelskim projektem nie zagłosują konserwatywne ugrupowania. Choć tutaj warto wspomnieć o pewnym paradoksie. Rządzony w ostatnich latach głównie przez chadeków kraj uważa, że pracowników seksualnych oraz właścicieli domów publicznych, te są w Niemczech legalne, nie wolno dyskryminować. Dlatego w dobie pandemii otrzymywali oni pomoc od państwa. A tematem zajął się Paweł Turski. There's byłam wczoraj na koncercie Billie Eilish i było super. Byłam razem z moją koleżanką Kornelią i z Marysią i naprawdę Billie zrobiła niesamowite widowisko i pięknie śpiewała i jeszcze piękniej wyglądała i naprawdę bardzo fajnie było. Pytamy Państwa dzisiaj, zapraszamy do trójki, czy kobiety potrzebują swojej partii? No i panie mówią tak, a panowie mówią tak. Kobiety są różne. Nie ma tak czegoś takiego, że jest jedna kobieta, która by miała jedne interesy. Każda kobieta ma różne interesy, każda kobieta ma różne poglądy polityczne. W jaki sposób niby one miałyby się zgromadzić w jednej partii politycznej, która by miała mieć wspólny cel czy wspólne poglądy? Panie Tomku, ja myślę, że kobiety już dobrze wiedzą, w jaki sposób zgromadzą się w tej jednej partii politycznej i będą miały wspólny cel, bo nie muszą mieć wspólnych poglądów. Kobieta każda może być sobą, może być taka jak chce. Zresztą zdaje się, że pani profesor Senyszyn, która o tej partii mówiła, powiedziała, że to partia niekoniecznie wyłącznie dla kobiet. Podkreśliła również, że kobiety są różne, dlatego właśnie, że mają różne poglądy i wizje przyszłości, ale potrafią razem działać. Co Państwo na to? 22 i 7 trójek. Zapraszam do dyskusji. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Dziki pies na toldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Całkowicie popieram, aby panie założyły stowarzyszenie, ewentualnie w przyszłości partię o nazwie Czerwone Korale. Od dzisiaj zaczynam namawiać do założenia takiej partii czy stowarzyszenia moją żonę, moją córkę, moje siostry, moje koleżanki z chóru kościelnego i pozostałe sąsiadki, które mnie lubią i które ja szanuję. Bardzo chciałbym dożyć czasów, żeby prezydentem mojego kraju została właśnie kobieta, no bo z przykrością stwierdzić muszę, że faceci się nie sprawdzili. Autopromocja. Ja jestem wypas. Powiedział jeden stworek. A ja popas. Dodał drugi. Ich życiową pasją było doznawanie przyjemności. Dzień dziecka w trójce. Adam Sobieraj. Pisia Gongolina. I najlepszy przyjaciel człowieka. Pewnego dnia postanowiła znów wyruszyć z sekretnego zakamarka. Tym razem, by to coś albo tego kogoś znaleźć. Wystąpią ludzie trójki. No to jest magia po prostu. Pisiu, znów się spotykamy. Jak miło cię widzieć. Wykrzyknęła średniego wzrostu postać. Muzyka